राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 15 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले मौन व्रत में भगवान नाम का उच्चारण करने से क्या व्रत भंग हो जाता है? ना ना, मौन लेना ही भगवान नाम के लिए बढ़िया भाव है। मौन धारण करना भगवान का नाम छूटे नहीं इसके लिए, भगवान नाम तो जपना ही है, उस जपने के लिए ही मौन रखते हैं। प्रार्थना और पाठ कर सकते हैं बोल करके उस समय, प्रार्थना भगवान की पाठ आदि कर सकते। गुरुत्व और ईश्वर तत्व एक है, गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है, तो मानवी गुरु पर गुरुत्व भाव से सेवा करने से, उनको भगवान मानकर सेवा करने से क्या कल्याण नहीं होगा? देखो भाई, भगवान नहीं, भगवान से देखो सिद्धांत की बात बताऊं, आजकल की बात को तो मैं नमस्कार करता हूँ, वो तो मैं कहता नहीं हूँ। वास्तव में गुरु को भगवान से अधिक मान सकते हैं, भगवान नहीं, उससे अधिक मान सकते हैं, भगवान नहीं। बड़ी ऐसी बात है, मामूली बात नहीं है। देखो, किसी को महात्मा माना जाए, उसको अवतार कह दिया जाए, तो समझते हैं कि हम बड़ा आदर करते हैं, हम गुरु को, हमारे बड़े आचार्य गुरु को अवतार मानते हैं। अवतार मानना ऊंचा नहीं है, अवतार तो भगवान का होता ही है। अवतार में कुछ विलक्षणता होती है, तो वो तो स्वतः भगवान में है, उसमें क्या आश्चर्य है? मनुष्य माने तो उसका बड़े लाभ विशेष होता है, क्योंकि मनुष्य होकर इतनी उन्नति करी तो हम भी उन्नति कर सकते हैं, और भगवान कोई करे तो भगवान में क्या आश्चर्य है? वैसे विशेष लाभ नहीं होता, बड़ी महिमा करते हैं, भगवान है मेरा, भगवान नहीं, भगवान मानना नहीं, गुरु को भगवान नहीं, भगवान से अधिक मांग सकते हैं पर भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान तो ऐश्वर्यशाली होते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय संहार करते हैं सभी, ऐसा कर सकते हैं क्या गुरु जी? तो फिर अधिक कैसे? हम भगवान की बात बताते हैं विश्वास से, विश्वास से अधिक है, और मनुष्य मनुष्य ही है, मनुष्य होते ही इतनी उन्नति कर रही तो हम भी उन्नति कर सकते, इससे प्रकाश मिलता है। महात्मा मानने से, अवतार मानने से, अवतार मानने से प्रकाश नहीं मिलता है। विश्वास से गुरु को गुरु मानो, पर आजकल के गुरु है वो केवल रुपयों के लिए, केवल पूजा के लिए जो बनते हैं, वो तो हरे शिष्य धन शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े, नरकों का रास्ता है वो। गुरु कभी ये नहीं चाहता कि मेरा चेला बने, जिस गुरु के मन में है कि मेरा चेला बने, ऐसी मन में है, वो गुरु नहीं होता, वो चेला दास होता। जिसके मन में कोई रुपया मिले रुपयों का दास, मान मिले तो मान का दास, कीर्ति मिले यश आए तो कीर्ति दास, ऐसे चेला मिले मेरे को तो वो चेला दास होता, गुरु होता ही नहीं। गुरु बनो में कहा है, वो तो चेला दास है। चेला हो जाए तो राजी हो जाए, चेला नहीं होता नाराज हो जाए। चेला दास ही आज का मिलेगा बहुत से, गुरु नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम जगह। और गुरु से बड़ा नुकसान होता है, गुरु से बड़ा भारी नुकसान होता है। हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कहीं, वो बड़ा भारी नुकसान करने वाली चीज है। गुरु बनने पर महिमा बताते, गुरु गोविंद से ही अधिक है, तो फिर क्या होता है कि भगवान का भजन न करके गुरु का ही भजन कर उनकी सेवा करने लग जाते हैं, तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। भगवान की तरफ जाते थे वो रोक दिए गए, तो गुरु ने बड़ा अन्याय किया जो भगवान के बाधा लगा दी परमात्मा प्राप्ति में। क्यों तुम भगवान को बन, भगवान क्या, मैं तो आपको मानते हैं भगवान से बड़े हैं, तो वे बड़े बड़े कुछ नहीं है, धड़का में जाएंगे सीधे। एक संत की बात है सुनी तो चेला ने कहा आप बड़े हो, और चेला बनाना छोड़ दिया, उम्र में चेला नहीं बनाया, फिर उम्र में चेला बनाया ही नहीं किसी को, तो भाई भाई अंदर सो जाएगा, भगवान से विमुख हो जाएंगे लोग। ऐसे मेरे पास भी कहते हैं हम तो आपको जानते हैं, हम भगवान को नहीं जानते, तो मेरे जाने क्या फायदा होगा। मेरी बात सुन के भगवान में लग जाओ ये तो ठीक, अरे मेरे में ही लग जाओ ये क्या, ये तो काल में भी जैसा होगा, काल ने भी अपने में लगाया, कपट मुनि अपने को अपने में लगाया, तो अपने में लगाने वाले तो कपट मुनि है, काल ने भी है, गुरु नहीं है, गुरु वे जो भगवान में लगा। सुखदेव जी के पिता पिता वो नहीं जो भगवान में न लगा हुए, पुत्र पुत्र वो नहीं जो पिता को भगवान में न लगा हुए, पत्नी पत्नी वो नहीं जो भगवान में न लगा हुए, पति पति वो नहीं जो भगवान में न लगा हुए, जो भगवान में लगाए हुए वही माँ बाप भाई बंधु है, और बारह वे भी वही है, तो गुरु का तो खास काम भगवान में लगाना, अरे अपने भी लगा दे, अपने ही सेवा करना है, अपने ही भरो, तो भगवान से विमुख करने वाले हैं, बहुत अपराधी है वे, पापी नहीं अपराधी, अपराधी और पापी और होता है, पाप का तो फल भोगने से पाप दूर हो जाता है, मैंने अपराध तो जब जिसका अपराध किया है उसकी प्रसन्नता में अपराध नष्ट नहीं होता, अपराध भयंकर पाप से भी ज्यादा होता है, जो अपराधी है जो भगवान से विमुख कर देते हैं, और गुरु की सेवा करो, गुरु सब कुछ है, वे कोई राक्षस है असुर है। देवी भागवत माया है कि कलयुग में साधु और ब्राह्मण ऐसे होंगे जो भगवान का नाम सुनाएंगे, भगवान की भजन सुनाएंगे, अपनी उपासना बताएंगे, राक्षस होंगे, राक्षस भेष में आएंगे कलयुग में, इस बार सावधान रहना, भगवत में है इस बार गुरु बनना बड़ी खतरनाक बात है, मनुष्यों को बहुत पतन की तरफ ले जाने वाले हैं जो गुरु बनने वाले, मन मनुष्यों को हमारी पूजा वूजा हमारी सेवा करे हमारी टोली बन जाए, नुकसान है, भगवान से विमुख हो जाते हैं वो नुकसान है, भगवान के सन्मुख हो जाए वो ठीक है। जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण ने कहा तो वो कह दिया कि तुम भगवान से जाओ, मेरे को मेरे पर ही भगवान कृपा कर दे, तेरे पर कृपा करेंगे, तो भगवान को विश्वास हो गया, तो भगवान का विश्वास करा दे वो गुरु गुरु है, जो अपना विश्वास करे, अपनी पूजा करे, अपनी सेवा करे, अपने झूठन दे, अपने चंद धोए, वे तो पाखंडी है, महान नरकों में ले जाने वाले हैं वे, उन्हें सावधान रहना चाहिए भाई सदैव। शंका हो तो आप पूछो, इसमें शंका हो, कई लोग चिड़ जाते हैं तुम गुरु की निंदा करते हो, गुरु की निंदा कोई कर ही नहीं सकता, गुरु निंदा कैसे करेगा, गुकार अंधकार रस्ते गुकार रस्ते रोड देगा, जो हृदय के अंधकार को मिटा दे वो गुरु, गुरु की तरफ लिखा है, फिर महिमा बताओ गुरु जी ज्यादा, अरे अपने को पूजा है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक राक्षस है असुर है महान पतन करने वाले दुनिया का, शंका वही सुनो, गुरु सेवा करो, गुरु सेवा, गुरु की सेवा है जो गुरु का सिद्धांत है, गुरु जिसको परमात्मा मान करके गुरु जी से सेवा करे उसकी सेवा में लग जाओ वो गुरु भक्त होता है, जब भगवान में नहीं लगे और गुरु जी में लग जाए तो ऐसे साधु होते हैं कई ब्राह्मण होते हैं, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैंने जैसे सुनी है शास्त्र पढ़ी है उनसे जो विचार है वो कहता, मेरे सत्संग सुनने वाले भी कोई कोई कह देते हैं हम तो आपको जानते हैं, भगवान भी नहीं जाने, मेरे बुरा लगता है, ये महान दुरुपयोग है, अटका दिया ना परमात्मा को जाने की तरफ से, अटका दिया, आप तो कुछ दे सकते नहीं, परमात्मा को जाने नहीं दिया, बहुत नुकसान है उसे, विश्वास खतरनाक चीज है, सावधान है। किसी की निंदा न करें, किसी पर क्रोध न करें, तो हमारा संसार से समझ छूट जाएगा क्या सर्वथा, बिल्कुल छूट जाएगा, करके देंगे छूटे नहीं तो छूटेगा सही, मानो राग और द्वेष नहीं तो संबंध जुड़ता है संसार का, राग और द्वेष दोनों संबंध जुड़ता है। भगवान के भी संबंध जुड़ता है राग द्वेष से, भगवान प्रेम का संबंध जुड़ जाएगा, भैर कर संबंध जुड़ जाएगा, तो संसार संसार को संसार से जुड़ जाएगा राग द्वेष से। ये दो बड़े भारी शत्रु है, दो जैसे परिपंथ है, राग का चिंतन होता है द्वेष का भी चिंतन होता है, जिसमें राग हो जाए वो अच्छा लगता है, जिसमें द्वेष बुरा लगता है, अच्छा और बुरा लगना ही संबंध जोड़ना है, अच्छा लगना भी संबंध जोड़ना है, बुरा लगना भी संबंध जोड़ना है, उदासी है तटस्थ रहे वो ठीक है संग्रहित होते हैं। उत्कामंतम स्थितम वापी श्लोक का उत्कामंतम पंद्रह अध्याय के दसवां उसका भाव पूछते मालूम श्लोक लिखा बस उत्कामंतम स्थितम वापी आप आशय क्या है? किसी बहन का पत्र है, किसी बहन ने दिया था, कौन है, क्या मतलब आपके श्लोक से? मानो श्लोक से, श्लोक का केवल अर्थ है, साधक संजीव देख लो, तत्व विजय देख लो, शंकर भाष्य है, आनंद भाष्य है, उसने लिखा हुआ है, टीका तो लिखी हुई है, उनमें पढ़ लो। नारायण नारायण नारायण नारायण अच्छा बता देने की बात है। पंद्रहवा अध्याय है ना, बहुत बढ़िया अध्याय है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो भाई पता नहीं तुम्हारा क्या मतलब है। अच्छा अच्छा और बता दे गीता भर में शास्त्र पदवी केवल पंद्रह अध्याय को मिली है और किसी अध्याय को भगवान ने शास्त्र नहीं कहा। शास्त्र किसका नाम है? शास्त्रों शिष्ट धातु से स्टंत प्रत्ययों में से शास्त्र बनता है, मान जो शिक्षा देने वाला वो शास्त्र होता है। शास्त्र में तीन बातें होती है विशेष, एक जीव का वर्णन होता है, एक जगत का वर्णन होता है, एक ईश्वर का वर्णन होता है। एक नास्तिक शास्त्र है उसे जीव जड़ का चेतन का दो का वर्णन होता है, ईश्वर का वर्णन भी होता है। दर्शन आस्तिक भी है नास्तिक भी है, नास्तिक दर्शन ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि ईश्वर चीज मानने की है, ये जानने की नहीं है। जानने की प्रवृत्ति वहां होती है जिस विषय में कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं उसमें जिज्ञासा होती है। जिसको जानते ही नहीं उसको मान लो चाहे मत मानो, उसमें जिज्ञासा नहीं होती, उसमें शंका नहीं होती। खूब मार्मिक बात है, ये गहरी बात है। ईश्वर के विषय में तो हम जानते कुछ नहीं, सुनते हैं तो सुने हुए पर भी विचार होता है, परंतु तो उसमें शंका नहीं होती। मानो अथवा मत मानो, इसको मान लो अथवा हम नहीं मानेंगे मत मानो, पर जीव को मानेंगे नहीं माने आधी बात नहीं है, संसार को माने न माने आधी बात नहीं है। दिखता है संसार अब नहीं माने कैसे, पर ईश्वर चेतन जीव है वो रहता है तो और तो रह, मर जाता है तो और हो जाता है, तो मरता है वो चला जाता है वो जीव है और ये जगत है, ये दो बात सामने दिखती है तो शंका वहां ही होती है जहाँ दिखता है वो क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है। पुस्तकों में ऐसा भी आता है कि जगत और जीव और आत्मा इन तीनों का ज्ञान का विषय है, जिज्ञासा का विषय है, पर गहरा उतर के देखा जाए तो परमात्मा है वो जिज्ञासा का विषय नहीं है। शास्त्र सुन लिया उस पर जिज्ञासा विषय कर लिया। ईश्वर के विषय में संत महात्मा शास्त्र यही प्रमाण है, मानो अच्छा मत मानो, दोनों बात स्वतंत्रता है, पर उसमें जिज्ञासा नहीं हो सकती। ये बात दास की गहरी बात है, इसमें शंका हो तो कर लो, अभी गहरी बात है। ईश्वर है अथवा नहीं है इस विषय में आप मानो और चाहे मत मानो, स्वतंत्र हो। मानने का फायदा बहुत है, इसमें एक बात बताऊं, अब ध्यान से सुने, राम राम राम नारायण नारायण नारायण। ईश्वर को माने अथवा न माने, ये प्रश्न आता है। ईश्वर कैसा है, क्या ये कैसा वजह नहीं हुआ, कैसे वैसे में तो विषय में सुना है संतों की वाणी में कि ईश्वर कैसा है, इसको भगवान खुद भी नहीं जानते कैसा है। उसका मापतोल होता है तो कैसा वैसा होता है, मापतोल नहीं है उसका कैसा वैसा कैसे, ये तो खुद भगवान भी नहीं जानते, आप कैसे वैसे कर लगाते हुए। उन भगवान भी अगर मापतोल बता दे तो भगवान सीमित हो जाएंगे, तो कैसा है वैसा है ये बिल्कुल गलती की बात है। कोई कहते सगुण है, कोई निर्गुण है, साकार है, निराकार है, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल फालतू बात है। खंडन करे फालतू, मंडन करे फालतू, मानो तो भजन करो, याद करो, नहीं मानो तो मर्जी तुम्हारी। अब इस पर ये विचार करना है, एक गहरा विषय, ज्यादा मैं छेड़ता नहीं हूं, इतनी बात कहता हूं। हमको ईश्वर माने अथवा ना माने, दोनों बातों में कौन सी बात ठीक है, तो ईश्वर थोड़ी सी बात कह देता हूं। एक आदमी ईश्वर को नहीं मानता और एक आदमी ईश्वर को मानता है। अब ईश्वर है कि नहीं है इसका पता है नहीं, संसार है कि नहीं है पता नहीं, दिखता है, और ईश्वर रहने वाला चेतन मर जाता है चला जाता है, वो भी है कि नहीं संदेह नहीं होता है, ईश्वर के विषय में है कि नहीं संदेह होता है। तो उसको माने कि न माने, तो नहीं मानने वाला है वो और एक है मानने वाला है, तो दोनों में जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर का चिंतन करेगा, भजन जप करेगा, कीर्तन करेगा, उपासना करेगा, और वो जो नहीं मानता है वो करेगा ही नहीं, मानता ही नहीं, क्यों करे वो, कोई नहीं करेगा। तो दोनों का नतीजा क्या होगा, ईश्वर है कि नहीं दोनों बातों में एक बात सिद्ध होगी, ईश्वर है तो न मानने वाले को भी मानना पड़ेगा, न मानने से ईश्वर तो है ही और मानने वाले को ईश्वर है ही। अगर ईश्वर है तब तो दोनों को एक एक क्षमा नहीं होगा, ईश्वर है और एक ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर मानने वाला भजन स्मरण जब कीर्तन सत्संग कुछ करेगा तो उसकी शांति आनंद लाभ होगा, और नहीं मानने वाला रीता रह जाएगा। अगर ईश्वर है ही नहीं मूल में कोरा हम मानते हैं, तो ईश्वर नहीं है तो नहीं मैं तो ईश्वर मानने वाला पीछे नहीं रहेगा। थोड़ी ध्यान देने की बात सुनने की है, ईश्वर को मानता है वो फालतू आदमी है, क्यों ईश्वर है नहीं मूल में, तो नहीं है तो मानता है क्या, कि वो मेहनत करता है जप करता है, तो ना तो उस जप करने वाले को ईश्वर मिलेंगे ना न मानने वाले को मिलेंगे, तो बरोबर ही रहेंगे ना। मानने वाले की हानि क्या होगी, कुछ संयम करेगा तो संसार संयम होगा, संयम करने से बुद्धि शुद्ध होगी, अंतकरण शुद्ध होगा, कुछ न कुछ संयम होने से लाभ होगा। और ईश्वर मानता ही नहीं उसी वजह चेष्टा करता ही नहीं तो वो लाभ होगा, जो नहीं मानता है वो लाभ नहीं होगा। तो नहीं होने पर मानने वाला है उसी हानि नहीं होगी, परंतु है अगर ईश्वर है तो मानने वाला का लाभ हो जाएगा, न मानने वाला जीता रह जाएगा, उसकी हानि होगी, बड़े भाई लाभ से वंचित हो जाएगा। इस बार से ईश्वर है कि नहीं है इसमें कोई परवाह नहीं, न होते हुए मानने वाला लाभ में रहेगा, इस बार से मानने वाला चाहिए। अब इसमें शंका करो, या युक्ति कही है मेरी युक्ति, प्रमाण और युक्ति, प्रत्यक्षानुगम आगमा प्रमाण, एक तो प्रत्यक्ष, एक शास्त्र और युक्ति, ये तीन प्रमाण है, ऐसे चार प्रमाण है, शब्द है, अर्थापत्ति, अनुपत्ति, छह प्रमाण है, एक ये सात प्रमाण है, ऐसे प्रमाण में बहुत मतभेद है, सात है चार है। प्रत्यक्ष अनुगम आगम है, योग दर्शन तीन मानता है, न्याय दर्शन चार मानते हैं, वेदांत ये दर्शन छह मानते हैं, तीन प्रमाण मुख्य है, प्रत्यक्ष अनुवाद और आगम, एक तो प्रत्यक्ष ये देख दो। तो इसमें भगवान को न मानने की अपेक्षा मानने वाला अच्छा है, ये बात है। अब मर्जी है तुम्हारी, मानो मत मानो, नहीं मानने वालों से कुछ कोई हानि उसकी हानि होगी, न मानने वाले मानने वालों का कुछ हानि नहीं होगी, क्या हानि होगी, मत मान तो। माँ बाप को मानता है, देख माँ बाप को नहीं मानता तो नहीं मानता है, रीता रहेगा, मानता है ठीक रहेगा, तो नास्तिक हो जाएगा, पतन होगा। कहते आप तो अपने आप तो अपने भजन में लगाना नहीं चाहते, अपने में लगाना नहीं चाहते किसी को, लेकिन किसी की स्वयं की निष्ठा हो जाए तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? आप में आपके विषय में अब हम लगना, आप तो नहीं चाहते कि मेरे में कोई लगे, लेकिन हमारी स्वयं की कोई निष्ठा हो जाए तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? मैं समझ नहीं होगा भाई, हडमांस में लगने कैसे कल्याण हो जाएगा? भगवान का दिव्य शरीर हो, हडमांस थोड़ी होता हमारे जैसा, हमारे उनका कल्याण कैसे हो जाएगा? वो कल्याण उसी निष्ठा से हो सकता है। मानो कल्याण की दो बात है, एक तो हमारी धारणा से कल्याण होगा कि नहीं होगा, एक आपकी कृपा से कल्याण होगा कि नहीं होगा, दो बात है, विचार नहीं विषय है। तो मेरे से कल्याण हो जाए ये तो सपने में मत समझना, और आपका भाव होगा तो भाव से लाभ होगा, पर वो भाव व्यक्ति पर करने से आपकी अपेक्षा भगवान पर करने से ज्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। आपकी निष्ठा हो जाएगी एक खंभे पर ही भगवान है साक्षात, आपके तेज होगा तो उसी लाभ हो जाएगा, ऐसे लाभ हो सकता है। कुत्ते में भगवान देखो लाभ हो जाएगा, ऐसे मेरे में देखो तो लाभ हो जाएगा, मगर मेरा भरोसा करो कि तुम्हारे में विशेषता से वो विशेषता वाला नहीं होगा, तो आपकी निष्ठा को हमारा थोड़ा ही हुआ। समझ में आई नहीं? तो लाभ हो सकता है, भावना से हो सकता है। मैं लिखा एक लव्य को जैसे लाभ हो गया, अब उसकी निष्ठा से तो हमको भी एक लव्य की तरह लाभ हो जाएगा, लाभ हो गया, तेज हो गया, उसे अर्जुन से तेज हो गया, तो उसे शब्द से तेज हो गया, पर गुरु के द्वारा कुछ मिला गया, जयराम जी मेरे द्वारा हो जाएगा कुछ, मेरे द्वारा क्या हो जाएगा? मेरे अंतर दे दो, दया करो तो फिर पुण्य हो जाएगा, मेरे रोटी दे दो पुण्य हो जाएगा आपको, तो कुत्ते को दो तो कुछ हो जाएगा, कुत्ते में मन में क्या फर्क आया? दया कैसे आएगी? मैं जब गुरु भगवान में लगाना चाहता हूँ, मेरे में लगाया दया आएगी, क्रोध आएगा उसका? अनिश्चित भाव तो है, पर मेरा भाव मेरे में लगाने का है कि भगवान में लगाने का है? तो मेरे तिरस्कार करता है, मेरा अपमान करता है, मेरा अपमान करने से हानि नहीं होगी उसके? अगर मेरी पूजा से लाभ होगा तो मेरी बात का तिरस्कार करने से हानि भी तो होगी। एक गुरु जी ने कहा चेले से कि बेटा मेरे कमर में दर्द है, तो मेरी यहाँ लात लगा दे, थोड़ा तुम दबा दे, खड़ा हो जाए। मैं कहूँ महाराज आपने शरीर पर मैं पैर लगाऊ कैसे करूँ मैं? तो गुरु जी बोले कि मेरे शरीर पर पैर लगाने में तेरे को आता है शर्म, और मेरी जबान पर लात मारता शर्म ही नहीं आती। मैंने कहूँ दांत लगाया तो मेरे जबान के ऊपर लात लगाता है, उसमें तो शर्म ही नहीं आई, शरीर शरीर बती है, लात बती है, जबान बती है, तो जबान सूरी भाव बता है, भीतर का भाव। भैंस का भी दूध देना हो तो भैंस को राजी करो, भैंस दुआती नहीं, तो मेरे देखी हुई है आप लोगों ने, लेकिन मैं गाय भैंसा भेड़ बकरी सब देखी हुई, भैंस जब राजी नहीं होती तब तो दूध नहीं देती, वो पार्टी ऐसे देखेगी वही खड़ा रहेगा, नजीक नहीं आएगा, बच्चा नजीक नहीं आता, जब आप राजी होती है तब देती है। तो भैंस भी राजी में मेरे दूध देगी, मेरे राजी में मेरे ले लेंगे लाभ, कैसे ले लेंगे? जबरदस्ती पैर धूल है, जबरदस्त धूड़ दे लेंगे तो धूड़ ही पड़ेगा, कोई फायदा क्या होगा? झूठ कपट करते हैं, सबसे करते हैं, मेरे से भी करते, वो झूठ ऐसा आदत पड़ गई, ऐसे ही कई बार मेरे को धोखा दिया है, तो मैं अच्छा थोड़ी दूर है, अरे जा बहुत दूर, थोड़ी दूर है, मेरे में बहुत बीती हुई है। बुला ले गया, लेकर पास गया, बाबा तो गाड़ी चलेगी? बोला गाड़ी तो कोई नहीं, या पैदल जाऊं पासा, मेरी बीती हुई बात है। महाराज चलो, हमारे घर बहुत बीमार है, चलो समझ निकाला जा देगा। तो वो तो बाजार गया है, कलकत्ते में बीती हुई बात है, मेरे ले गया, वो बाजार चला गया। वो तो फिर मेरे को क्यों ले आया? सबसे झूठ कबूल करे, जालसाजी करे, बेईमानी करे। अब भी इस जमाने में, अभी इन दिनों में हमारे साथ रहने वाले है ना डोंग जी, और उनको कहे महाराज से नमस्कार करना है, नमस्कार कर, भाग छेड़ मेरे से पूछ लग जाए। अब भी करते हैं, अभी आज की कल की बात है, नमस्कार करना है। अच्छा हजार बात छेड़ दे, प्रश्न पूछ लेंगे, बातें पूछे। ये सब जगह चालाकी करते हैं व्यापार में, ये भगवान से, संतों से, गुरु से, सबसे चालाकी करेंगे। आदत पड़ी चालाकी, बोलते हैं थोड़े करते हैं, और ही बोले और ही कहते, कुछ करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहब के दरबार। कहते सो करते नहीं, यार मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहब के दरबार। जन्म चालाकी सब जगह, ऐसी चालाकी झूठ कपट भर गया भीतर, किसी से ही काम करो वही चालाकी, वही चालाकी। और एक मारवाड़ी का एक घर तो डाकर निकला है, एक घर उतर सबसे, वही झूठ कपट, वही बेनमार, वही ठगी, वही चालाकी, इसको नुकसान हुआ है। अपने करे क्या, आदत पड़ गई ऐसी झूठ कपट। विद्वान संत आजकल कथा सुनाते हैं, बड़े मुग्ध कर देते हैं, लेकिन पहले लाख दो लाख रूपए हत्या करते हैं, तो इन कथाओं से हमको भी लाभ होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या कहूँ महाराज, पहले रुपया तय कर दे तो वह तो बिक्री है, बाजारी चीज है, बाजार की चीज में लाभ होता है क्या? चीज मिल गई रुपया दे दिया, रुपया क्या होगा, खेल खत्म है, पैसा हजम। सुना नहीं, खेल में जाते हैं तो खेल का टिकट लगता है, तो खेल का तो उनके पैसा हजम, जय राम जी मिल गया, वो तो खेल है भाई। अलग एक दृष्टि से कही जाए तो अच्छी बात है, कथा का रिवाज तो रहा, कथा चलने करने का यो कोई माने तो अच्छे लाभ है, परंतु लाभ की चीज नहीं है, ये तो खेल है, तमाशा है। लाख दो लाख रुपए जब पहले निश्चित कर रहे हैं तो कथा तो बंद कर रहे हैं, लाख दो लाख कौन करवा सकता है? ठीक है, तो हानि बहुत ज्यादा हो, बहुत हानि। नारायण नारायण नारायण, और बताओ। बात आप प्रारंभ करते हैं, बीच में रहेगी शास्त्र की। देखो पंद्रह अध्याय में, पंद्रह अध्याय के पांच पांच श्लोक कर लो, पहले पांच श्लोक, फिर पांच श्लोक, फिर पांच श्लोक, पांच ऐसे। उसमें एक फर्क करना पड़ेगा, पहले पांच श्लोक है संसार का वर्णन, फिर पांच श्लोक है जीवात्मा का वर्णन, फिर पांच श्लोक है ईश्वर का वर्णन, फिर पांच श्लोक में तीनों का वर्णन, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तीनों का, संसार का, जीवात्मा का, परमात्मा का, ये 20 श्लोक है। उसमें एक फर्क है, ये 5 श्लोक है निर्माण मोहादि संग दोष है इसमें, इसके बाद में नतद भाषित सूर्यो, ये श्लोक है 11वें की जगह, 12, 13, 14, 15 4 श्लोक भी है, एक नतद भाषित, ये 5 श्लोक वहां के, ये श्लोक वहां का यहाँ आया हुआ है। तो उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं, तो अव्यय पद का प्राप्त करने के लिए, अव्यय का वर्णन करने के लिए श्लोक इधर गए, नहीं तो वहाँ न तो भाषित सूर्यो न श्रंगो और जगत भाषित, इन पास का श्लोक है वो, यदादे जगत भाषित, गीता जानने वाले समझ लेंगे। न तो भाषित सूर्यो न श्रंगो ने पाप का, और यहाँ तो गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभ्येम, तो अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं, तो अविनाशी पद की प्राप्ति ये एक श्लोक ने कह दिया। तो 5 और 6 श्लोक यहाँ गए, आगे 4 श्लोक है। क्या 6 श्लोक पहले हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक जीव के वर्णन में है। तो जीव के वर्णन में कहा उत्क्रामंतम, पीछे जो बात कही शरीर उत्क्रामतीश्वर पीड़ित वारिवास, उस उत्क्रामंतम और स्थित वापी, शरीर से पहले निकला और फिर स्थित हुआ, उत्क्रामंतम स्थित भूल जाना हुआ, विषय अनुपेव थे भूल जाना हुआ, गुणादित विमोटा नान पश्यं थे, प्रत्यक्ष में खाते पीते हुए मूर्ख नहीं जानते। ज्ञान चक्षु जैसे ज्ञानी की चक्षु है वे जानते हैं, तो ज्ञान के नेत्र वाले जानते हैं। चक्षु 3 तरह की है गीता में, एक सर्वचक्षु है सचक्षु, एक दिव्यम चक्षु और एक ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु सर्वचक्षु दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु विराट दीखता है, ज्ञान चक्षु से बोध होता है, सचक्षु से व्यवहार होता है। हाँ, जैसे 3 चक्षु का वर्णन है, तो ज्ञान चक्षु वाले भी इन बात को जानते हैं। मान क्या है कि वास्तव में शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे, न लिप्य थे, इस तत्व को जानते हैं भी। जो खा रहे हैं पी रहे हैं सब मेरा तेरा कर रहे, उस व्यक्ति वो परमात्मा तत्व निर्लीप निरंजन सत शुद्ध है शुद्ध, ऐसे ज्ञान नेत्र वाले इस पर जानते हैं। और क्या जानेंगे, और तो जाने खाना पीने जान जाएंगे सभी सब शो। अभी शंका जो बोलो सब तो खुला गया, आप गीता पढ़ो, साधु संजीवनी में और तत्ववेचनी में विषय लिखा, आप पढ़ कर दे, बड़ी सरल टीका है। हिंदी यतन तो योगी रहते हैं, पसंद वो यतन करते हुए अपने अपने देखेंगे। और जो अकृतात्मा है, जिन्होंने अपने शुद्ध अंतकरण शुद्ध नहीं किया है, वास्तव में लगन नहीं है, वे यतन करेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, तो तत्व को नहीं जड़ेंगे। यतन तो भी अकृतात्मा नैन पश्यंति अपेक्षा, अकृतात्मा है रसेसा है, वो परमात्मा को नहीं जानेंगे, केवल पढ़ाई पढ़ाई कर देंगे, उम्र भर करते हुए तत्व नहीं समझेंगे। और यतन तो योगी ने से योगी है, योगी ना समता वाले हैं, जिनमें राग द्वेष नहीं है, हर्षोक नहीं है, यतन तो योगी ने से जो पश्यंती आत्मा ने अपने में आपको